Yastık uç düğünden, bir kız sevdim köyünden. Yastık uç düğünden, bir kız sevdim köyünden. O kıza meyil verdim, o kıza meyil verdim. Ölüyorum derdinden, vay le, vay le, vay le. O kıza meyil verdim, o kıza meyil verdim. Ölüyorum derdinden, vay le, vay le, vay le. Etrafı tepem, kar yağar sere serpe. Siirt etrafı tepem, kar yağar sere serpe. Yenile bir yar sevdim, yenile bir yar sevdim. Hem güzel hem körpe, vay le, vay le, vay le. Yenile bir yar sevdim, yenile bir yar sevdim. Hem güzel hem körpe, vay le, vay le, vay le.